Фауна сноў. Чародка белявых анёлаў з нафарбаванымі вуснамі над горадам сярэднявечныя гравюры, які втульна паколвае аблокі цацачнымі спечакамі. Лагодны сабака Рэкс, які меланхалічна дазоўвае зайчыка Колю, што жыў мяне ў тыя часы, калі я сам быў яшчэ неўміручай. Знаёмы рыжы пітыкантрап з-пад вокладкі мамінага падручніка гісторыі, які ў дзяцінстве прымарозваў мяне позіркам да падлогі, а цяпер асвоіў шахматы. Не толькі баюся, каб ты падчас партыі не зайшла ў пакой, бо майму партнёру бракуе шляхетнасці. Ружовая вужака са смарагдавай каронаю на галаве ў басейне, куды дае нырца, у гарнітуры пад гальштукам, нецвярозы тутэйшы паэт Анатоль, падобны з твару да Гіёма Апалінера, падобны да самога сябе, цвярозы празаік Адам, з якім мы у 1863 годзе безлітасна судзім у налібоцкай леснічоўцы зарослага рудым шчацінням маскоўскага выведніка, а ён, апелюючы да міжнароднае практыкі, патрабуе выканання апошняй просьбы з'есці блішанку кіліку тамаці, якую я хачу з'есці сам. І ў выніку леснічоўку атачае рымская цэнтурыя, што ваюе з інсургентамі на баку Александра II. Ты на сонечным пладкаводдзі, са схіленым над табою маім тварам, адбітым у пералівістай плыні, ласкавыя ўгаворы, не палохацца зялёных шчупакоў, што ленавата казычуць твае цалаваныя ступачкі. Пакуль мы любім адно аднаго ў цёплай вадзе, узгадваючы формулу Геракліта, якую я ўдасканальваю тваім імем. Драўляныя статуі святых апосталаў Петра і Паўла, якія гавораць на 10 мовах, у тым ліку і па-кітайску, у багатай вілі з кандыцыянерамі і тарасаю над самым морам, з якой можна назіраць, як чапляючыся за выступы скалаў і, распораз абрываючыся ў ваду, у захапы караскаюцца ў гору десяткі два і чынных паэтаў, ты. У чырвоным арктычным пухавіку, пад якім па чарзе адтайваюць паміж тваіх 20-гадовых грудак, пакрытыя шэранню лебедзі, знойдзеныя намі сярод ільдзіны сумётаў горнай цясніны. Ты сцвярджаеш, што гэта балівійскія анды, канцлер вялікага княства літоўскага Леў Сапега, што заклапочана заспільвае сіні жупан, выходзячы з 16-го стагоддзя праз маю прыбіральню. Ты, за рэстаранным столікам з кучаравым нубійцам, ахутаная ментолавай смугою цыгарэтаў салем, Венера Ільская, з маёй падлеткавай галюцынацыяй у пустой кватэры а палове пятай раніцы з пагрозлівым надпісам «Сцеражыся той, што цябе пакахае» на масянжовым цокалі, жоўтатвары акутагава, падобны да в'етнамскага студэнта з інтэрнату нашай маладосці, з рукапісам жыцця ідыёта пад пахаю і чапурысты, як травеньскі грак Карл Густав Юнг з трактатам «Метамарфозы і сімвалы лібіда», з кухлямі ў меру разбаўленага піва каля жоўтыя бочкі на вуліцы Стралецкай у Полацку, дзе мы паспелі з імі шчасліва размінуцца. Мы з табою на пляцы Гіспаніі ў Рыме, ты ў серабрыстай сукенцы трыко з маланкою, а да тульнай ямінкі на шыі да схаванага пад срэбрам пушыстага трохкутнічка, ты у мяне на каленях, на каменнай лавачцы пад ніцай вярбою каля выпаленага сонцам антычнага клюмбарыю. Мінакі, народжаныя да і пасля хрыстовага нараджэння жанчына з тэракотавай амфорай на плячы, якую мы аклікнулі, каб выпіць па шклянцы лямбрускі перад тым, як твая маланка. А пячы мне пальцы абіцаннем новых тайніц, нязведаных за тысячы нашых блізкасцяў на беразе стагоддзя, чые астатнія гады адплываюць у невараць крохкімі крыгамі, па якіх мы з табою спрабуем, трымаючыся за рукі, перабрацца на той бок. Першы дотак змішае вымярэнні эпохі, дзе мы існуем ва ўсіх ранейшых і будучых увасабленнях. Слодач абуджэння пацвердзіць. Мы з той самай матэрыі, што і нашыя сны. Калі сёння ты не прысніся мне, я сам папоўню фауну тваіх сноў сваёй сарамязлівай сумотаю, з пахам канваліяў, сваёй негаваркой пяшчотнасцю, з пахам язьміну, сваімі бессаромнымі вуснамі, з гаркавым пахам рамонкаў. Я згодны нават на тое, каб мы з табою прысніліся некаму трэцяму. Хай паўторыцца той бязгрэшны сон, дзе мы сядзім на даху нью-йоркскага хмарачоса і, боўтаючы над безданню босымі нагамі, успамінаем, калі ты снілася мне, калі сном быў я сам.